Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da ve O Esna'da Başka Bir Yer programındayız. Ben Turgut. Merhaba, ben Ömür'den. Bu sayıda Uçma Sanatı isimli çizgi romanı ele alacağız. Evet, Versus yayınlarının çıkarttığı, Türkçe'yi kazandırdığı evet. Bir kitap. Çok güzel bir çizgi roman. Hikayesi çok iyi. Çizgisi kendi derdini çok iyi anlatıyor ve bence yazıyla çizginin birbirini tamamladığı çok nadide örneklerden biri ve bolca da ödül almış. Evet, biraz underground bir çizgi tarzı var Uçma Sanatı'nın. Konu olarak İspanya İç Savaşı öncesi iç savaş ve sonrası olarak adlandırabileceğimiz 3 bölümden oluşuyor. Biraz uzun bir çizgi roman. Biz bu programın süresi el verdiği kadar gideceğiz. Geri kalanını bir dahaki haftaya atacağız. Evet Turgut, iç savaş, İspanya iç savaşı deyince aklımıza neler geliyor? İstersen bir baştan onun hakkında konuşalım. Evet, ilk başta bir iç savaşı kabaca bir anlatmak gerekirse... Şimdi son yüzyıl içerisinde İspanya'da 4 tane iç savaş oldu ve bu da bahsedilen en son iç savaş 1936 ile 39 yılları arasında geçen ve en şiddetlisi takriben 700 bin kişi savaş sırasında ölüyor. Ölümler bitmiyor tabii ki. Franco zafer kazandıktan sonra 1942'ye kadar 39'dan 42'ye kadar da 100 bin kişiyi asıyor. Günde 200-250 idam. Evet, var olan düzeni korumak gibisinden. Ve sağlamlaştırmak evet. Adına. Yani kabaca falancistler de cumhuriyetçiler arasında diye üst başlıklar atarsak. Yani cumhuriyetçiler kendi içinde de... Franco tarafı da aslında kendi içinde ayrılıyor. Yani evet. Tamamı faşistlerden oluşmuyor. Cumhuriyetçi kanat da ağırlığını anarşistlerin oluşturduğu... Evet, sosyalistler. Sosyalistler, sosyal demokratlar, komünist partisi. Evet. Çeşitli ülkelerden aydınlar. Uluslararası Tugayları da değineceğiz. Evet. Tabii, ister istemez. Ama bence biraz da şeye değinmek gerekiyor. O dönem içerisinde bana göre Fransa İç Savaşı'nı çok etkileyen dinamikler var. O da uluslararası, o dönemki Avrupa'daki gerginlikler ve beklentiler ve İspanya üstüne ülkelerin bekledikleri şeyler. Yani onun üstüne kısaca geçecek olursak, şimdi Hitler, Sovyetler Birliği ne doğru geliştireceği atakta Fransa'yı engellemesi açısından ideolojik bir ortak olarak, üçüncü ortak olarak İspanya'daki şeyi destekliyor. Evet. Falancistleri destekliyor. Faşistleri. İngiltere'de... Cumhuriyete karşı var olan askeri ayaklanmayı diyelim aslında. İngiltere hem Sovyetlerin Avrupa'ya komünizmi sokmasını engellemek ve bununla bağlantılı olarak Fransa'nın yol belirleyici bir ülke olmasını engellemek açısından el altından Franco'yu destekliyor. Fransa hem Almanya'yı engellemek hem de kendi konumunu sağlamlaştırmak açısından Sovyetler Birliği işbirliği yapıyor. Sovyetler Birliği de Avrupa'nın yükselen faşizmi baz alarak kendisine dair devasa bir atağa geçeceğini öngörerek olası bir İspanyol devrimi belki destekliyor ve şeyi öngörüyor. Şey politikasını devreye sokuyor. Halk cephesi politikası. Burada aslında bu halk cephesi politikası sadece İspanya'ya özgü değil. Komiternin herhalde o dönem içerisinde tabii Avrupa'da, Fransa'da yani başlıyor bildiğim kadarıyla. Kendisine bağlı komünist partilere dayattığı bir şey. Tabii yani orada da şunu söylüyor, işte komünistler, sosyal demokratlar hepsi birlikte ittifak yapın ve büyük bir muhalefet bariyeri oluşturun diye. Ama troçkistler ve antistalinistler ve anarşistler halk cephesiyle uzlaşamıyor. Çünkü halk cephesi artık bir devrim olamaz, uzlaşın. Ama İspanya bu anlamda değişik bir örnek. Evet. Velhasıl kelam işte 1936'da seçim oluyor halk cephesiyle falancistler arasında ve şey çok az bir farklı. Yani şey işte cumhuriyetçiler halk cephesi 4.2 milyon oy, falancistler 3.9 milyon oy gibisinden. İşte tek başına anayasa yapamazlar yani herhalde bu kadar oy farkıyla. Evet. Neyse işte Halk Cephesi hükümeti kuruluyor. Sonra Franco ve General Mola başkanlığında Fas birlikleri ayaklanmaya başlatıyor. Evet. Yani... İspanya İç Savaşı'nın başlangıcı özetle böyle anlatılabilir. Evet. Tabii İç Savaşı'nın bizim için önemli olan tarafları var. Bir onurlu bir savaş. Yenilgiye uğruyor ama yine de bir takım bizim için önemli olan ayrıntıları da içinde barındırıyor. Konumuz çizgi roman. Hugo Pratt'ın ünlü kahramanı Corto Maltese. Evet, iç savaşa katılan, evet, uluslararası Tugaylar'da iç savaşa katılan bir çizgi roman kahramanı. Tek çizgi roman kahramanı belki de. Bu önemli bir şey. Hugo Pratt da anarşist bir yapıya, evet, sahip bir üstad. Ve bunu bilinçli yaptığı da söylenir Corto Maltese'in İspanya İç Savaşı'na katılmasından sonra kaybolması. Çünkü bir daha kendisinden haber alınamıyor. Sen bir mektuptan bahsetmiştin. Evet, ama. Evet. Corto Maltese'in bir hikayesinde, Buz Denizi Şarkısı adlı hikayesinde 1965 yılında yazılan bir mektuptan bahsedilir. Corto Maltese burada yaşlanmış bir biçimde. Evet. Gözlerini denize dikmiş. Bankında oturmaktadır. Demek ki iç savaşta ölmemiş. Ama iç savaşa katılmış ve orada kaybolmuş. Bir daha da hikayeleri yazılmamış. Evet. Başka bir önemli nokta. Hemingway'in Çanlar Kim için çalıyor adlı. Şarkısı. Şarkısı değil. Kitabı. Niye önemli? Tabii ki şahane bir edebiyat eseri. Bir sürü, evet, şey anlatıyor. Ama İspanya'da iç savaşta cumhuriyetçiler diyeceğimiz bu cephe yenilse bile Çanlar Kimin için Çalıyor'u birçok kez okuyan bir kişi küçük bir adada devrimi örgütlüyor. Castro ve bu devrimi örgütlerken en çok da Çanlar Kimin için Çalıyor kitabından esinleniyor. Çünkü işte düzenli bir ordunun karşısında işte gerilla hayatı, hı-hı, o kontrol altındaki merkezlerde gerilla hayatını sürdürülmesi gibi birçok tüyoyu buradan aldığını kendisi de belirtiyor. Ignacio Ramonet'le yaptığı bir röportaj kitabında, evet, bunu okuyoruz. Evet. Şimdi şeyle ilgili savaşa dair bir iki şey daha var. Örneğin işte Hemingway'in romanı gibi. Şimdi Alman Kondor Birlikleri. Buna Alman gönüllü birlikleri, Almanya'nın Franco tarafında savaşsın diye İspanya soktuğu birlikler. Bunlar hava taktiklerini ilk defa İspanya üstünde deniyorlar. Bakalım, hı hı, oluyor mu olmuyor mu diye. Ve bunların en şiddetlisi 27 Nisan 1937'de Guernica'nın bombalanması havadan, hı hı, ve yok edilmesi. Picasso'nun meşhur bilindik Guernica tablosu da yani bu vakaya işaret ediyor. Hatta ünlü şeyi vardır, sözü vardır. Paris'te İspanyol pavyonunu gezen Alman subayı, evet, resme bakar ve Picasso'ya bunu siz mi yaptınız der. O da hayır, siz yaptınız. Yani söylediği şey sizin bildikleriniz yaptı diye. Evet, Turgut. Son bir şey daha, tamam, şey var. Nazım Hikmet'in de bir şiiri var. İspanya İç Savaşı'na dair, karanlıkta kar yoğuyor diye 1937 senesinde yazdığı. Orada da Madrid şehrinin kapısında bekleyen bir nöbetçi, hı hı, anlatır. Yani o kapıya dikilmeden önce onun ne yaptığını düşünür. Öğrenci miydin, esnaf mıydın, çiftçi miydin, madenci, evet, miydin? Sana bir şey yapamıyorum, yani yardım dokunamıyor diye yakınıyor. Ne yumurta gönderiyor biliyorum, ne çorap. Sadece sevebiliyorum diye bitiriyor. Evet, o zaman programımıza bir şarkıyla devam edelim. Evet. Mano Negra, Manu Chao'nun bir önceki grubu Mano Negra'dan Salga La Luna gelecek. Mano Negra İspanyolca'da kara el anlamına, evet, geliyor. Aynı zamanda İspanyol köylülerine de verilen bir lakap. Biz de birazdan hikayeyi anlatırken bir köye, evet, döneceğiz. İspanyol köylüleriyle başlayacağız. Evet, dinleyelim. Thank you. noche. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna a mí, cayó la cuna, yo de nacer me arrepentí, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. La noche que yo te vi, arriba la luna, luna y el sol, como un rayo sentí, rayo de sol, cuando a besarte me atreví, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. Turgut Uçma Sanatı Babam 4 Mayıs 2001'de intihar etti cümlesiyle başlıyor. Kısa bir intro çizgisi var. Bu üst yazıda ses olarak anlatıcı babasının intihar ettiğini söylüyor ve onu nasıl intihar ettiğini anlatıyor bize. Yani böyle olması gerekir. Babamı çok iyi tanıyorum. Evet, bunun detaylarını veriyor. Babası evet. Oldukça yaşlanmış ve bir huzur evinde kalıyor. Kalıyor ve sabah huzur evi çalışanlarına ve oradaki arkadaşlarına görünmeden 4. kata çıkıyor. Çok ince ince planlar yaparak koridordan ilerliyor. Perdeyi açıyor, sandalyeyi alıyor, üstüne çıkıyor, ayakkabılarını çıkartıyor ve şimdi uçmaya diyerek 90 yaşında kendisini 4. kattan aşağıya bırakıyorum. Evet. Evet. Başlangıç olarak ilginç bir başlangıç. Evet. 90 yaşındaki bir kişinin hala bir takım hesaplaşmalarla dolu olması, intiharı seçmesi. Evet. Az da bir ömrü kalmışken. Çünkü bundan sonraki sayfalarda neden böyle olduğunu yaşadığı hayat hikayesinden dolayı anlıyoruz. Kitap şöyle bölümler ayırıyor. 1. bölüm, 3. kat, 1910 ve 31 arası tahta otomobil, düştüğü 3. kat derken ki bölüm. Ve çocukluk, evet. 8 burada yaşındaki hali. Anlatıcımızın, evet, intihar eden babasının çocukluğuna dönüyoruz. Bir köy, toprak sürülüyor ve geçen diyaloglardan anladığımız kadarıyla köyde hayat gerçekten zor. Her şekliyle çiftçiliğin getirdiği zorlukların yanında bir de sınır büyütme operasyonları var. Hem zor hem de bir çocuk için üstelik sıkıcı. Evet. Çünkü böbrekleri ağrıdığı halde çalışmak zorunda ve çalışmadığı zaman ya tokat ya tekme yiyor. Ve babası da şunu söylüyor, yani tarlayı sürerken iki çizgide yan komşunun tarlasından evet, alın. Sınır büyütme evet. Operasyonunu. Ama bunu sadece babası yapmıyor. Diğerleri de. Diğerleri de yapıyor ama burada kahramanımız diyelim artık. İçten içe bir muhalefeti var bu duruma. Yani aslında çok da içi rahat değil. Karşı de çıkıyor babasına evet. Bu durumda. Ve karşılığında da ensesine tokadı yiyor. Burada dikkat ettiysen eğer babası da her türlü konuşmasında sahne tokatla bitiyor. Evet. Babası ortaya çıktı her zaman bir tokat atıyor. Çok ben, ciddi bir evet, şiddet. Şiddet var ve daha sonra bu toprak yani tarla işgaline karşı insanlar ufak ufak tarla sınırlarını duvarlar örmeye başlıyor. Evet, hatta burada bir çocuklar arasında bir şey var. Dalga konusu da evet. Var yani. Çin setti gibi yok, diyorlar. Evet. Moğol istilası evet. Da başladı, başlayacak. Sonra görüntü şöyle oluyor. Uçsuz bucaksız ova birden parsellere bölünmüş. Duvarlar labirentler gibi oluyor. Evet. Bir yandan da çocuklar şeyden şikayet ediyorlar. Ufuklarını göremiyorlar. Kocaların karşılarında duvar duruyor ve giderek yükselen duvarlar bunlar. Bu yükselen duvarların üstünde hayatlarını çeşitli oyunlarla da evet. Geçirmeye çalışıyorlar. Bir de şöyle bir detay karesi var. Bu benim başıma geldiği için biliyorum. Duvarların üstündeki sıva tazeyken cam kırıkları. Aa, evet evet. Tırmanılmamasını. Evet, benim bir iki defa saplamışlığım vardır elimi. Orada da öyleymiş. Evet, çocukluğunuz hakkında küçük bir ipucunu aldık burada. Dördüncü burada... programda. Çocuklar yani çocukluk hayali içerisinde hep bir büyük şehir ya da fantastik olduğu için ya da bulundukları dünyanın sıkıntısından kaçmak için hep bir büyük şehir ve ağacın üstünde ovaya bakarlarken altlarındaki var Zaragoza etrafta sanırım orada. Evet ve bu Zaragoza merakı önce babadan izin isteme. Evet, Zaragoza'ya gitme. Karşısında bir tokatla reddedilme. Arkasından da annemin kavanozunda diye söylüyor. Sakladığı evet, 30 pesetayı alarak bir bisikletle. Evet, Basilio'nun bisikletini de ödünç alarak. Ödünç alarak Zaragoza'ya doğru gidiyor. Dayısının yanına gidiyor. Evet. Segunda dayının. Segunda dayı yatak ve şilte satıyor. Ve fırçalıyor biraz da. Niye geldin? Ailenden niye habersiz ayrıldın? Diye işte köyü sevmiyorum diyor. Aslında köyü sevmiyorum dedi. Orada kaya sistemine dair sıkıntıları onları işaret ediyor. Dayısı da işe alıyor. Pekala taşımacı olarak başlıyor. Yani yatağı müşterinin adresine taşıyıp yapacaksın. İşte sadece kalacak yer ve yemek verdim. Bahşişleri de satış elemanıyla paylaşırsın. Paylaşacaksın. Bundan sonrası aslında hamallık. Evet. Şehrin sokağında yani caddelerinde şeyi taşımaya başlıyor. Ama bir yandan da büyüleniyor kalabalıktan, otomobillerden. Tabii şehrin evet. O şeyi parıltısı, evet. Zenginliği işte kendi içinde barındırdığı evet. Büyük binaları, gösterişli kafeleriyle. Tabii. Büyüleniyor ufaktan. Ama bu sırada da onunla dalga geçmeye başlıyorlar ve hatta cebindeki parayı da alıyorlar. Evet, köylü olduğu her halinden anlaşılıyor. Ve Zaragoza'nın ne diyelim gençleri bitirimleri cebindeki parayı alıyor. Ve beş parasız dayısının yanına döndükten sonra da dayısı da şeyi artık kapatacağım bir dükkanı belediyede şoför olarak işe başlayacağım deyip 3 ay sonra köye dönüyor. Şehir kaçama 3 ay sonra babasından bitiyor. Tekrar tokatlıyor evet, dönüşte. Dönüşte tekrar tokatlıyor ve ertesi sabah erken bir saatte pancar ekmeği başlamasını evet. Söylüyor. Aslında burada enteresan şeyi merak ediyor. Benim hakkımda ne dediler? Hani bizde de vardı tabii. Büyük kentte tutunamayanlar hakkındaki şey. Hakkımdan ne dediler diye. Evet. bir müzik... Bolası. Devam edelim. Tamam. Müzik bonusu verelim. Müzikle devam edelim programımıza. Rolando Alarcón söyleyecek. Si me quieres escribir. Thank you. quise escribir, ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. De la fonda hay un moro mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Arkadaşı Basilio. Evet. Kuzeni aslında. Kuzen Basilio. Evet. Kuzen Basilio. İşte 4 yaşında ailesini kaybetmiş ama babası onu bir baraka evet. ve yiyecek karşılığında köle gibi çalıştırıyor. Ama ikisi çok iyi anlaşıyorlar. Hayalleri ortak. Çünkü en büyük tutkuları otomobil. Bir otomobil üretmek. Sahibi evet. olmak. Tabii sahibi evet. olamayacaklarını bildikleri için kendi imkanlarıyla evet. bir otomobil yapmak evet. istiyorlar. Hatta ve aslında gene, başarıyorlar da bir evet. parça değil mi? Şey görüyorlar ya burada ağacın üstünde otururlarken Don Sakinyo'nun oğlu Pepe'nin arabayla geçişini görüyorlar ve Hispano Suzia marka. Evet. O, yani, çok şaşırıyorlar. Oranın böyle, toprak ağasının oğlu. Evet. Okulu bitirdiği için babasının hediye ettiği arabayla tozu dumana katarak ovadan geçiyor. Evet. Günlük köy işlerin yanı sıra oluşturdukları bir atölye. Kırması bir yerde. Tabii bir yandan da köy meydanında hala dalga geçmeye devam ediyorlar. Tabii tabii tabii. Tabii yani böyle mobilya taşımacılığından böyle şeyleri fırsat bilen insanlar var. Günlük o sıkıntılı hayatlarında en renkli şey büyük kentte tutunamamış ve gelmiş o insan. Yaşasın makara geldi diye. Evet evet. Neyse kuzeniyle birlikte tahtadan araba yapmaya başlıyorlar. Hatta direksiyonu içinde Leon amcanın su pompasının tekerleğini çalıyorlar. Ve işte hayallerinde arabayı kullanıyorlar. Hadi gaza basıyorlar, araba sesi çıkartıyorlar. Üçüncü vites, ikinci vites gibisinden. Sonra büyük kuzenleri bunlara ders vermeye karar veriyor. Evet, bir akşamları yeter artık haytalık yapmayın evet. diye. Bir yandan bu dersleri seviyorlar. Yani kimileri seviyor, kimileri kaçıyor, kimileri uyuyor. kimileri hayallerini görüyor. Evet, evet. Bu böyle devam ederken bir de çocukluk aşkı var. Tabii ki. Bunun işte bunun da yaşı ilerlemiş. Artık şeyi soruyorlar işte beni seviyor musun? Ne olacak? Diyor. Ciddi miyiz? Evet, ciddi miyiz? Ne olacak bu ilişkin? Evet, ama diyor ki seviyorum ama halen açlıktan nefesim kokuyor. Derken kız Zaragoza'ya gidiyor ve 2 ay sonra evleniyor. Evet. Bu arada kuzeninle birlikte daha ciddi bir araba yapmaya başlıyorlar. Evet, bu gerçekten de daha profesyonel bir öncekine göre. Tabii. Bir maket araba olmasına rağmen jeneratör motoruyla çalışıyorlar. Ama tek olumsuz yanı vitesi çalışmıyor. Vitesi çalışmıyorlar ve büyük bir ihtimalle fren de koymuyorlar. Evet. Gidip, yani evet, arabayı çalıştırıyorlar ama evet, evet, fren ve vites olmadığı için durduramıyorlar ve duvara tosluyorlar. Ve burada kuzeni bir şey söylüyor. Bizimkinin dikkatini çok çekiyor bu. İşte Don Satio'nun çiftliğine gidip makine bölümünde iş istemiş. Hı hı. Çok maharetli çünkü makine konusunda. Onlar da yani bu arabaları Zaragoza'dan özel ustalar gelip bakıyorlar. Ve şeyi o ovada gördükleri spinozayı gördüğünü söylüyor. Bir sundurmanın altında toza bulanmış duruyor. Öyle görünüyor ki küçük bey ondan bıkmış. Hı hı. Yani ondan sonra şöyle devam ediyor üst yazı. Basilio'nun bir şeyler çevirmeyi niyetlendiğini anlamıştım. O gece onu garajda bulamayınca kötü bir şey olacağı içime doğdu deyip koşuyor. Evet, kuzen garajda duran arabayı artık zengin çocuğunun evet, sıkıldığı ve oynamadığı oyuncağını alıyor. Onu düz ovada bulutlar çıkartarak evet, ilerlerken görüyor. Gazla gazı veriyor ve araba takla atıyor. Ha, Basilio uçmayı başardı. Ya buna küçüklükler evet, uçmak evet, zaten duvarlardan hı-hı, atlarken bile uçmak diyor. Basilio uçmayı başardı sadece birkaç saniye boyunca evet, diyor. Araba takla atıyor. Bundan sonra sonrası koşmaya çalışıyor. Yine duvarlar olduğu için yetişemiyor. Elinde cam kırıkları batıyor. Yanına vardığında kuzeni aslında ama doktoru getirene kadar tekrar duvarların tabii, duvarlar üstünden atlatmadan ne kuzeni ölmüş. Kuzeni ölmüş oluyor. Hırsızlık evet, ihbarını bulmak ister misiniz diyor polis. Guardia Civil dedikleri. Ve toprak ağası böyle bir şeyle evet, bulunmuyor. Suçlamada. Artık yalnız en iyi arkadaşını kaybetti. Bitmiş, evet, günleri bomboş ve geçiyor. Ve köyle olan bağı da bitti böylece. Evet. Ve tekrar bir Basilio'nun bisikletine binerek bir daha geri dönmemek üzere köyünden ayrılıyor. Evet. Biz de ikinci bölüme geçiyoruz. İstersen bir şarkı daha dinleyelim. Paco Pena ve Inti Illimani birlikte seslendiriyorlar. En Libertad. Hadi bakalım. Quisiera tener a la parábola, parábola. Quisiera tener a la parábola, quisiera tener a la parábola, parábola. Cruzar por el espacio en libertad, cruzar por el espacio en libertad, en libertad. Pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Sin prisa ni motivo para volver. Sin prisa ni motivo para en libertad, como los pajarillos, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Quisiera ser espuma y ola en el mar, ola en el mar, quisiera ser espuma y ola en el mar, quisiera ser espuma y ola. Libertad como los pajarillos. al despertar. Un beso cada día al despertar. Un beso cada día al despertar. Al despertar, el año que te dé en el libertad. El año que te dé en el libertad. En libertad. Evet. İkinci bölüm, yani babasının düşerken ki indiği ikinci kat. İkinci kat. 1931-1949 yılları arasında Durit'in espadrilleri başlığını taşıyor. Başlığını taşıyor. Nasıl başlıyor dersek, bir ehliyet sınavı da başlıyor. Ehliyet sınavına başvuruyor. Başvuruyor ve hemen de direksiyon sınavına tabi evet. tutuluyor. Çünkü bu taşralının bu işi nasıl yapacağını aslında sınav Hatta memuru da çok merak ediyor. Vites kolunu bulamayacağını bir de düşünüyor. Ehliyet sınavı da şöyle, bir kamyonu bir numaralı garajdan alıp üç ileri gidecek, geri üç numaralı garaja sokacak. Evet. Bunlar kendi aralarında konuşurken, yani daha vitesi atmayı bile bilmiyor derken, kamyon fırlıyor, önlerine geliyor, hızla geri vitese takıp tık diye söylenen yeri park ediyor. Bunlar çok şaşırıyorlar. Evet, yani bayağı bir okkalı. Tabii. küfür savurarak şaşırıyorlar. İyi de araç kullanmayı nerede öğrendin sen diyor. Köyde mi? Senin köyünde otomobilin var mı ki diyor. Yalan söylüyor bizimkisi. Evet. Elbette köyümde otomobil var. Onları kuzenim Basilio yapar. Siz de mühendissiniz. Onun ismini duymuş olmalısınız. Tamamen sallıyor. Evet. Mühendis de evet tabii diyor. Araba kullanmayı hiç eğitim almadı halde sadece çok hayal ettiği için. Evet. Bu da çok acayip bir şey gerçekten. Evet. İnsan, ben bunu okurken o kadar çok düşündüm ki. Bazen ben de rüyamda araba kullandığımı görürdüm böyle çocukken. Yani biraz oraya gittim yani. Evet, yani o kadar çok hayal etmiş ki bu da. Yani sen de hayal etsen olurdu. Yeteri kadar. Ben sınava girip... ve geçici ehliyet veriyorlar ve çok mutlu oluyor. Evet. Ve sokakta... Şahane yaşasın diye bu geçici ehliyeti kutlarken kalabalıklar da başka bir şey kutluyor. Evet, yaşasın Cumhuriyet. Evet. Sesleri geliyor arka plandan. Şey diyor, tülmeyle kendi derdime düştüğümden İspanya saran hareketlerinin anca farkına varıyordum diyor. İşte bir miting var arkasında. İşte orada konuşuyorlar, işte yoldaşlar burjuvaları yakan ateş çalışanların oranın teridir. Evet diyor. Her şeyden, siyasetten. Bu SNT'nin sendikalist anarşistlerin. Evet, CNT. Evet, onların bir mitingi. Sendika. Onları dinliyor ve hoşuna gidiyor. Ve birden duvarlar yıkılsın diye bağırıyor. Onu kastettiği duvarlar aslında ovadaki duvarlar. Evet. Herkes bir şaşkınlıkla bakıyor ve çok seviyorlar bu sloganı. Onlar da duvarlar yıkılsın diye bağırıyorlar. Kendisini de zaten şöyle düşünüyor. Sürücü belgesi elinde. Köydeki o duvarları yıkmış böyle. Evet, hani... propaganda afişlerindeki o güçlü kaslı işçi gibi. Evet. Ve yani zihninde de sanki bütün duvarlar yıkılmış gibi büyük bir özgüvenle işte nakliyat şirketine gidiyor. Ama aynen geri dönüyor. Evet, çünkü iş bulmak. Yani burada şoför çok ama araç az. Evet. Sonra Segundo Dayı'ya gidiyor. Belediyede şoför olduğu için. O da geri çeviriyor. Sonra çeşitli gündelik işler bakıyor. Evet. Buralarda da istediği şeyi bulamıyor. Tabii. Ama o kadar hızla kötüye gidiyor ki, örneğin bir adam şöyle söylüyor, iş istiyor. Sabah 4'te burada olursun, boşalttığın kasa başına bir bakır beşlik veririm diyor. Hı hı. Bir sonraki gün gittiğinde işte sabah 4'te burada olursun, boşalttığın kasa başına 2 bakır veririm. Evet, işte yani hayat şartları bu kadar güç. Ama ve bu gerçekten arada, bir toplumsal kaynamanın eşiğinde. Evet, ülke. Tek şey, kaldığı pansiyonun sahibi olan kadın. Onu, yani bütün pansiyon onu kolluyor. Evet, evet. Bizim de böyle Türk filmlerine bir göndermemiz oluyor bu programda. Adilen Aşçı. Evet, bizim de böyle pansiyon işletmecilerimiz var. Yani fakir bir fukarayı gözetleyen. Tabii tabii. Onları gençlere iyi davranan, tabii. Onlara yemek yediren. Evet. Evet, yani hep borçlarını artırıyorlar. Kadın da şeydi, evet paran olduğu zaman öleceğini, şey ödeyeceğini biliyorum ama şimdi yemeğini ye. Çalışman için işte sağlıklı olman gerekir diyor. Evet, bu zor şartlarda bir kaçış noktası olarak bir dönem askerliği düşünüyor. Evet, yani bir atıcı olduğu halde karavana vuruyor. Evet, çünkü şeyi yani düşman da olsa bir insanı vurmak istemiyor. Evet. ve bayağı karavanacı olarak askerden gönderiliyor. Gönderiliyor. Tekrar pansiyona geri dönüyor. Mutlu, huzurlu pansiyona geri dönüyor. Pansiyonda artık çok ciddi politik tartışmalar var. İnsanlar. Tabii artık işte cumhuriyetçilerde falan sesler arasında artık şey iç savaş başlayacak. Yani iç savaşla beraber aslında bir devrimin de beklentisi var. Yani özellikle de anarşist kanattan. Evet. Beklenti bu. Ve işte devrim olacak, her şey daha iyi gidecek gibi. Bu arada bizimkisi bir başka iş buluyor. Singer. Dikiş makinesi. Dikiş makinesi. Pazarlamacısı. Evet, pazarlamacısı. Ve sadece sattığı makine başına para alabilecek. Ama hiç makine satamıyor. Satamıyor. Bu arada pansiyoncu kadın kendi çeyizini ve antikalarını satıyor. Hı-hı. Yani pansiyonerlerden para alamadığı için, hayatını devam ettirmek için. Bu arada şey, toplumsal hareket daha da büyüyor. Evet. Yani meydanlar doluyor. Bir kongre var. Kongre var. Sendikanın, anarşist sendikanın kongresi. Hatta işte insanlığın geleceği anarşizmdir diye muhabbet ediyorlar. Ama bizimkisi pek dövüş taraftar da değil. Yani evet. Şöyle söyleyeyim, toprak için dövüş, fikirler için dövüş yok, tarla için dövüş yok, şehirler için dövüş. Ne bileyim ya. Evet. Yani ya makar zaman için bir devrimden daha iyidir. 18 Temmuz diyor, cumartesiye doğru bir gösteri izliyorlar. Bu böyle işte kadınların dans ettiği bir gösteri. Ama bu tarihte tam falancistlerin ayaklandığı tarih. Evet, çünkü bu gösteriden dışarıya çıktıkları zaman kalabalıkların halkı silahlandırmak gerek. Evet, Cumhuriyeti işte. Savunmalı. Her şey sivil hükümet için. Barışlar arasında. Hı hı, Cumhuriyet işte halk silahlanması gerekiyor. General Franco Afrika'dan geldi gibisinden. Ve şehrin valisi galiba işte. Endişelenmeyin. Evet. Hükümete bağlı güçler isyancıları ezecek. Sakin olun, evinize dönün. Diyor. Cumhuriyet güvende diyor ama olaylar pek de böyle gelişmiyor. Yaşadıkları şehir kısa bir sürede düşüyor. Frankocuların elinde artık. Evet. Ve şey evin arka tarafı kilise bahçesine bakıyor. Hı hı. Ve kilisede falançların tarafında şöyle bir balon var. Şimdi iyi Hristiyanlar olarak düşmanlarımıza merhamet edin. Bu sürüden ayrılmış koyunları silahlarınızın adaletiyle kurban ederek hiç olmazsa ruhlarını kurtaralım. Eninde sonunda onlar da Tanrı kulları. Bu da bunu duyunca inanılmaz diyor. Bedenlerini öldürün, ruhlarına merhamet edin. Evet. Saçmalıydı. Evet. Burada bir başka güzel durum daha var. İşte uçak saldırısı da motor sesi. Hı hı. Sabah da şey diyor, işte kilisedeki herkes mucize mucize diye kiliseden fırlıyor. Çünkü kilisenin bahçesine düşen bir bomba patlamamış. Saplı duruyor. Herkes diz çöküp Tanrı bizi korudu işte. Bunu bir mucizeye yorumluyor. Yani, Tanrı'nın mucizesi. Buradaki üst yazı çok güzel. Şey diyor, savaşın uzun ve acımasız olacağını o zaman anladım. Çünkü işin içine Tanrı girdiğine hep böyle olur. Aslında burada Tanrı değil de kilise ya da Tanrı'yı evet. Kullanan şeyler işaret ediyor. Evet Turgut, programımıza bir şarkıyla devam edelim. Edelim. Yine kendisi iç savaş yaşamış bir ülkenin güçlü bir sesi, Yunanistan'dan Maria Faranduri söylüyor. El Paso del Ebro. Hadi bakalım. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba va. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba va. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba va. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba va. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba va. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba va. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada puede bombas, rumba la rumba la rumba va. Pero nada puede bombas, rumba la rumba la rumba va. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba va. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba va. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Per igual que combatimos, rumba la rumba la rumba va. Per igual que combatimos, rumba la rumba la rumba va. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Evet, artık hayat kolay değil çünkü yaşanılan kent Cumhuriyetçilerin elinden, Frankocuların eline geçtikten sonra tabii ki Franco'nun çeteleri de sokakları, evet, sokaklara hakim olmaya, evet, başlıyor. Çıkışı yasaklıyorlar. Evet, kentten çıkmak yasak. Yakaladıkları işte kahramanımız gibi askerlik yaşına gelmiş gençleri sıkıştırıp, evet, niye cephede olmadığını. Kendi marşlarını söylemeye evet, zorlattırıyorlar. Yani, zorla kendi marşlarını. Evet. Söyletiyorlar. Ve bizimkisi bilmiyor tabii ki. Ve döverek, kendi marşlarını söyleyerek öğretiyorlar. Evet. Gibi. Yaşa İspanya şeyini, marşını, yüzünü güneşe. Evet. Evet, böyle devam ederken artık pansiyonda da işler çok iyi durumda değil. Bu şurada bir şey var. Dayak yedikten sonra İspanya için 3 kere bağır diyerekten bir çete elemanın suratına tekme atıyor ve gittikten sonra burada küfrediyor. Evet. Babasına, köyüne ve vatanıma. Bu geçen hafta okuduğumuz Siperder'de. Evet, evet, evet, evet. Siperdeki askerin Fransa'ya her türlü şeyi küfretmesi gibi artık, evet, her şeyin bittiği noktada bütün safların atılması gibi. Tekrar pansiyonda işte başına gelen olayı anlatıyor. Dayısı, evet, belediye otobüsü kullanmaktan çöp kamyonu kullanmaya başlıyor ama aslında onu üzen şey çöp taşımaktan çok burada yaptığı iş, aslında çöp diye taşıttıkları kışlalardan ve karakollardan topladığı cesetler. Evet, bunlar cumhuriyetçilerin cesetleri. Evet. Ve artık psikolojik olarak da bu yükü, çünkü kamyon dolana kadar. Evet, ama daha sonra kamyon tekrar doluyor cesetlerde. Tekrar doluyor cesetlerde diyor. İşte onu mezarla taşıyor. İşte o teknik detay, yani kompresi kaldırıyorum, damperi indiriyorum, evet, evet, gibisinden. Evet, evet, evet. Diye bizim... Evet, kahramanımız artık rüyalarında Segundo Singer... Segundo Doğru ölüyor. Evet. Ölümünün üstüne artık Singer dikiş makinesiyle falancistlerin... Ya, şimdi yani dikiş makinesini bir uçak olarak hayal ediyor. Ama çok güzel çizilmiş. Evet, gerçekten, çok güzel. Gerçekten bir uçak mı? Eğer dinleyicilerimiz o esnada başka bir yer, nokta.org'u takip ediyorlarsa. Orada bu kareyi görebilirler. Evet, orada bu kareyi görebilecekler. Singer'den yapılmış bir uçakla hepsini tarıyor. Taramıyor da üstlerinden dikişle dikiş geçiyor. Evet. Hepsini yere dikiyor. Evet, hepsini yere dikiyor. Çok bunalıyor ve 17 Kasım'da askere çağrılıyor ve askere gitme kararı veriyor. Ama askere gitmeden herhalde 2 günlüğüne köyüne gitmek istiyor. Köye gidiyor bisikleti de gene. Evet. Köyde yolda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlıyor. Çünkü sokaklarda kimse yok. Birden bir at fırlıyor. Ve atı tanıyor. Anselmo amcanın katırı diyor. Hı hı. Sonra ses geliyor. Leon amcası sesleniyor. Antonio hemen buraya gel. Seni görmesinler diyor. İçeri giriyor ama içeride şey var. İnek orada, köpek orada. Evet. Leon amca da orada. Ve Leon amca durumu anlatıyor. İşte kardeşlerin daha çıktı. Nerede olduklarını kimse bilmiyor. İşte baban evden çıkmıyor. Annen durumu hiç iyi değil. Savaş köye kadar gelmiş zaten. Evet, savaş artık İspanya'nın her bir noktasında. İşte kuzenin Jose ve engelli kız öldü. Köyde birçok insan öldü. Hepsinin arkadaşın Damian öldürdü. Bu gene daha önceki programlarda da üstüne basarak konuştuğumuz bir komşunun, yani 40 senelik komşunun birden senin boğazını kesmesi can gibi bir şey. Dostunun bir anda düşmanın olması. Düşmanın olması. Hatta düşman olmasından öte uygulayıcısı olmalı. Çünkü Damian sivil muhafız olmuş ve emrinde 5 ajan var. Savaş başladı başlayalı. Astı kesti kestik diyor. Evet. Ve işte kimse dağa çık, çobanlar dağa çıkamıyor. Çünkü yalnız dönüyorlar. Hı hı. El koyuyorlar. Ben de ineğimle birlikte evde yaşıyorum. İneğim süt veriyor. Köpek birisi geldiği zaman havlıyor derken arkadaşı geliyor. Üniformalı. Hayrola ihtiyar, ne konuşuyorsun? Sivil guardia. Evet. Şeyi tanıyor, Antonio'yu. Hı hı. Ya ne yapıyorsun burada diyor. İşte askere gideceğim ama bir iki gün uğrayayım dedim diyor. Karşılıklı birbirlerine 3 kez yaşa İspanya, yaşa İspanya, yaşa İspanya diye dedikten sonra köyünden ayrılıyor artık. Tabi bu arada amcasına da şunu söylüyor. Ben karşı tarafa geçeceğim. Karşı tarafa geçtiğimde sana şifreli bir mektupla göndereceğim. Eğer mektup yaşa İspanya, yaşa İspanya diye bitiyorsa bir iki karşı taraftayım. Evet. Diye sinyali de veriyor. Ve annesini ve babasını görmeden kasabayı terk ediyor. Evet, askerdeki bütün amacı aslında, asker gidişindeki bütün amaç bir şekilde oradan cumhuriyetçilerin safına katılabilmek. Evet. Çünkü öbür türlü şehirden, Zaragoza'dan çıkması imkanı yok. Evet. Ve büyük bir tren istasyonunda askerler vagonlara biniyorlar. Cepheye gidiyorlar, cepheye buradan. Cepheye gidecekler. Ve cepheye de varıyor. Ama burada gider gitmez herkese sigara ikram edip ahbapla kurup karşı tarafla ilgili bilgi almaya çalışıyor. İşte oraya nasıl katılabilmek mümkün? İşte çatışma oluyor mu? İşte şeyleri takip ediyor. İşte nöbet değişim zamanında en uygun şey zaman dilimi hangisi? Devriye yarım saatte bir geçiyor. Tabii. Diyor. İşte o noktaları kolluyor. Evet, hatta şey diyor, yani herkes ahbaplık etmek için sigara kullanmıyor ama sigara uzatıyor ve boğazı yanıyor. Ve sonunda karşı tarafa geçiyor. Evet, bir şekilde arkadaşıyla nöbeti değiştiriyor. Bir takım kaçış, işte tel örgülerinin altlarından süründükten sonra karşı işte tarafa... Kurumuş dere yatağını atlıyor gibisinden ve karşı taraftan iki el ateş ediyorlar. Bu hemen daha önce aldığı tiyolardan öğrendiği şeyi söylüyor. Scientifi diye bağırıyor. Scientifi diyor. Ve hemen meramını anlatıyor. İşte adım Antonio ve diğer taraftan geliyorum. Sizle beraber savaşmak istiyorum. Onlar için değil diyor. Alıp bir de götürüyorlar. Ama bu arada bir asker atılan şeyleri topluyor. Kurşunları topluyor. Bu kurşunlardan sonra başka bir şey üretilecek. Bu da önemli bir nokta. Evet. Bir yüzük kardeşliği. Evet. Çıkıyor. Neyse şeyleri gecenin karanlığında zar zor da olsa buluyor. Hı-hı. Hatta bazıları geçen çatışmadan kalan kurşunlar ve şeye dönüyorlar. Birliğe. Birlikte de iyi karşılıyorlar. Evet, genelde karşılama oldukça dostça. Evet, yani oradaki bir çoğunluk Fransa'dan gelen İspanyollardan oluşuyor. Fransa'da yaşayan İspanyolların savaşı destek için oluşturdukları bir birlik. Evet. Evet Turgut, programımızın son dakikalarına doğru geldik. Hikayemizin de yarısından biraz bitirdik. Gelecek hafta uçma sanatına devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Tekrar hatırlatalım. O esnada başka bir yer.org adresinden geçmiş programların kayıtlarını. Evet, ve geçmiş programlarda bahsettiğimiz çizgi romanlardan sayfaları görmeleri mümkün. Ayrıca bu haftaki Uçma Sanatı adlı çizgi romanın da sayfalarını oradan ulaşabilecekler. Evet. Bizim seçtiğimiz sayfaları tabii hepsi değil. Hepsi değil, evet. O zaman haftaya görüşmek üzere. Evet, haftaya görüşmek üzere diyelim. Ve programımızı El Canto del Loco'dan Zapatillas adlı şarkıyla bitirelim. Vale. Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio todos, aunque luego ni entres. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que me digan, si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal. Quiero entrar garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Aparcado el coche y ahora busca lo del ticket de la hora. Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar.